Hassan! Ska du ha en kopp kaffe? Nej, jag ska inte ha. Jag kan gå och handla. Jag ska... Nej, men jag vill inte ha. Du jag dricker fått... inte kaffe? Jag ska inte dricka för doktorn. Är du allvarlig? Jag har sagt åt mig att jag inte ska ha för mycket. Vadå? Kaffe. Är du allvarlig? Nej, jag skojar. Jag du vill skojar ha en kopp kaffe? Nej, jag vill inte ha kaffe, men jag skojar om det här med doktorn. Du var allvarlig med kaffet, men du skojar om kaffet var allvarligt. Mm. Så ska du ha en kopp? Då går jag och handlar en kopp. Nej, men jag ska inte ha. Vadå, skojar du? Nej, men jo, jag ska ha en kopp kaffe. Mm. Nej, men det här med doktorn då? Nej, men det var skoj. Ja, men allvarligt talat. Men jag går och handlar nu. Det är så. Nej, men sluta larva. Allvarligt talat. Jag ska inte ha kaffe. Okej. Okay. Förstår du? Och vilket var det som var skoj? När jag sa om doktorn. Alltså jag skojar när jag sa att det var allvar. Du skojar nu? Nej, nu skojar jag inte. Men allvarligt talat. Ska du ha en kopp kaffe? Nej, jag ska inte ha kaffe. Du skulle förklara det för mig med pensionsförsäkringen. Nej, men löjlar inte nu. Nej, men snälla, jag är allvarlig. Jag ska bara springa bort. Ja, men snälla. Jag är allvarlig nu. Du skulle förklara pensionsförsäkringen. Ja, men jag skojar om pensionsförsäkringen. Jag kan ingenting om pensionsförsäkringen. Ja, fan. Jag tog... Var lite allvarlig. Nej, men nu blir jag ledsen. Ska du ha en kopp kaffe? Nej, men snälla, jag ska inte ha kaffe. Förstår du? Du sa ju nyss att du skulle ha det. Nej, men jag skojar när jag sa det. Förstår du? Det är allvar. Jag ska inte ha något. Men det här med läkaren. Har du varit hos doktorn? Och då har du Nej, är jag du har dålig inte varit hos doktorn. Nej, men jag är inte dålig. Jag har magsår. Det var på skoj. Har du magsår? Nej, skoj. Nej, men skoj. Du såg allvarlig ut nu. Nej, jag är allvarlig nu när jag pratar om det här pensionsförsäkringssystemet. Men varför skulle vi prata om pensionsförsäkringen? Men du frågade mig nu. Skojar du förut när du ville veta? Du var allvarlig när du pratade om ditt magsår. Ja. Allvarligt talat nu. Du sa nyss att du hade varit hos en läkare. Ja. Och vi pratade förut om ett pensionssystem. Skämtar du när du ville veta om det? Nej, men du skulle berätta pensionssystemet för mig. Det är 1 000 kronor per månad. Ja. Högst 1 miljon om året. 1 miljon? Ja, eller nu skojar du. Ja, det är klart det skojar. Det är upp till hur mycket du vill betala själv. Jo. Men är du allvarlig? Ska du skaffa en försäkring? Nej, men var du allvarlig när du sa 1 000 kronor då? För du skojar med en miljon. Ja, det är ett minimibelopp. Ja, okay. Men det är inte 1 000. Nej, men jag var allvarlig när jag sa att jag vill ha en försäkring. Men jag skojar när jag bad dig berätta om det. Förstår du? Ja, okej. Okay. Men då jag bryr inte om nu. Skämtar du nu eller vill du höra? Nej, skulle vi betala? Ja, nej, är du allvarlig? Ska du betala? Nej, jag ska inte betala. Jag ska gifta mig. Ska du gifta dig? Ja, visst. Nu, 14 juni på Millesgården. Liten pudding som heter Annette. Fan vad, nu skojar. Ja, jag skojar. Vadå, inte på Millesgården? Nej, det är på Millesgården, men jag ska inte gifta mig. Du skojar? Jag ska bara dit och ta en fika. 14 juni. Är du allvarlig? Nej, det är allvarligt. Nej, jag skojar.